وقائم من قريه او دير دكلنا هي اشد چې هغه ډېر مضبوط قوتن په قوت او طاقت کې من قريته کا د شهر ستانه او حبيبه التي اغخار او شهر اخرجت کا ستي دشمنانو دې دین را شړل لیکن چې پیغمبرانو د وطن نه شړل اهلتنا هم منګه هلاک کړو او غي فلا ناصر لهم موسو پندادی وایده پارنه ادا یو وخت الله تسویر او دیلا شکل نبی علیہ السلام مشرکان و مکی مکرمین شرلو روحلمانی ذکر کری امام ابن کثیر ذکر کری ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شکل نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین رووت او غار سور طرف تروان نے نو التفت الی مکہ دا غار او دا غر دا طرف نے مکی مکرمی تو قتل ذکر آپ طول خارون کی بہترین وطن او کلے دے اتا اس کے مقت درس کی تیری اتن ہمون کو قرآن شریف کی راغلی دی او خار دلار کسو او داغی چی اتن ہمون قرآن کی راغی او خار دا اللہ تصور محبوب دی دی او خار تصمین چی اللہ خری لا اقسم دی هذا البلد اللہ وی قسم دی دی خار مؤتم من قرآن کی راغلی نبی علیہ السلام چکل غار طرف لغار سور طرف تلو اروانو نمکی طرف تو قتل وی یا مکتو انکی لأحب البلاد الاللہ تعالی وانتا حب البلاد الی ولولا ان اہلک اخرجون منک اے مکی مکرمے تو پا تمام خاروں کی اللہ تا محبوب ترین خارے کی اور پا تمام زینوں کی ما تا محبوب ترین وطنے کستا دی اسی دن کو زی شرم نا نزدتانا وطن نا دا اللہ حبیب دور دا افسوس پا حالت کی وی نوید آیات اللہ رولی ملو چستا دی وطن دی خلق بلا سوا سو طاقت وی دا دین الویلی طاقت ور اختل پی غمبران دا کلی نشدلو او ما ورته به انتظار نه وکړي دا الله عجیب شان دی د نبی وجود دا ډېر لوی شی نبی چې موجود وي هغه الهي ناراضي که یو قوم ته خپل خپل غاری نه ناراضي کوم قوم باندې چې عذاب الهي راغله نو الله نبی ته ویلي ته تیار اخلاص د نبی وجود مانع وي د عذاب الهي د نزول نه دې وجه مشرکان او خانقاوی د غلافونو سره راغون سل او عذاب غختو نو الله وی و ما کان الله معذبهم وانت فيه زما حبیب ز څنګه عذاب رو لګم تپکه موجود دی د نبی وجود د عذاب دراتلو نسی دا معنی او نبی علیہ السلام چې کله اوسړل د نبی شړل اصل کې عذاب الهی ته دعوت ورکول دي نو دا آیات الله رو لګلو وکایم من قريه او دیر دکلونا ہی آشد چی اغا دیر مضبوطو قوتاً پا قوت و طاقت کی من قریت کا دکلستان اے حبیبا اللتی اغا کلے اغا خار و اغا وطن اخرجت کا چیتتی دشمنانو دے دن رو شڑلے ندا سے پخانو خلکم شڑلو اہلکنا ہم منگا حلاک کری دیا غی فلا ناصر لهم نو دا آغای اسو کم دا دینو او دا اللہ عجیب شان دے گورا پیغمبران شریدی چاہتا اللہ لکلی نو محلت ورکڑے نبی علیہ السلام چی مکیم و کررمین او شرلو نیو خو پی اللہ قہت راوست قہت پی مسلط شو دویم یو کال انتظارتو نو پا دویم کال آغا مشران مشران دا کافر دا بدر میدان تروت او نبی علیہ السلام میدان بدر کیوئی وی مکی د خپل جگر ټکړه در تر وغورځولې او په خپل لاس را لاله د نبی رسول الله معجزه غزوه بدر نه مخکې دی چې په فلانې کافر مرداري وی دی چې فلانې دی دی چې فلانې وی مکی مکرمه د جگر ټکړه در تر بار وغورځولې او هغه یا کسان چې د ټول مکی مکرمه د کافر مشران او غي قتل شو اهلکناهم هلاک کړي دي مونږه غوي فلا ناصر لهم نو سوک اندادی داغوی دا پارا فلا ناصر لهم نو سوک اندادی داغوی دا پارا نو دا شہر پری خودل اللہ دا پارا دا اللہ حبیب پری خود دی پری خودل دیر گرانو صحابه کرام پرې خو د دې پرې خدل ډېر ګران تر دې پورې چې بلال بخاری شریف کې راغلی بلال رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې لال المدینه کې بیمار شو ابو هوا موافق رانلا او بلال رضی الله تعالی عنه به اروح د مکی په یاداش کې شعرونه وی چې هاي بیا هم داسې اوش پراشي چې د مکی د فلانی غر سره خوا کې وپروت فلانی بوټی به وي دا الله حبیب چوکتل جدا خزما صحابه ډېر پریشان دي نو لاس مبارک پورته کړ وی الہ العالمین زمون زلونو کې د مدینی مینا داسې واچه لکه د مکی مینا الله دې دا وباګانی دا بوزی او د کافر یو وطن یا غزیل ورورسه الله دې ابو هوا صحیح کی بس دا غد واګانو وجوا چې الله د اهل ایمان والو په زړه کې د مدینی مینا واچول او دمر مینا الله د نبی علیہ السلام د صحابه په زړه کې واچول کړه چې نبی علیہ السلام بکله مدینی لتلو نو رمبه دا احد غر به صحیح کنو سورلی به تیز کړه د وجه د محبت د مدینی طیبه مینا الله تعالی کی دا شهر واچول افمن کان علی بینتن اے هر غسوک چې دے په یو ښکار دلیل باندې د طرف د خپل ربنا دا غسر دلیل لے او هغه علی وجه البصیرت روان دے کمن مده کی دیشی پشان دا غچا زین له چې خیسته کړي شوی دی غوی ته سوء عملی ناکار عمل دا ہوئی یو طرف ته یو شخصیت ته چې هغه د قرآن او د سنت پر رڼا کې روان دی بل طرف ته یو سړي ته ناکار عمل خیسته شوی وتبعو او روان شوي دي هغه اهوا هم د خواهشاتو خپلو پسې نو دا دواړه برابر کې دي یو د قرآن او سنت او د الله په حکم روان دی او بل د خپل خواهش او طبیعت پسې روان دی اوس الله رب العزت مخکې د جنت وعده د مؤمنانو او د اعمال صالحه والو سره وکا دلته دا جنت تفصیل ذکر کړي فرمایي مثل الجنت التي اعد المتقون مثال د جنت هغه چې دا غي وعده کړي شوی د متقیانو پرزګارانو سره جنت وعده شوی خو د متقی سره متقی جالوي چې د کی ایمان دی او اعمال صالحه دي ایمان او اعمال صالح هسته توي تقوا توي تقوا دي توي اوامر په زي زي روړل دا الله د نواهي نزان بچکول د کوم سيزون نه چې الله منع کړي دا غي نه پرهيز کول دا غي نزان ساتل او د کوم چې الله حکم کړي ناغه منل دي ته تقوا وي او کله که سړی پرهيز نه کوي د قران او د سنت مطابق نو د ته متقين وي هغه سره وعده د جنت نشته مثل الجنت التي مثال جنت هغه اوعد المتقون چې دا غي وعده کړي شوی دا د پرهیزګارانو سره وګوره تقوا رمبی درجه صدا شرک او کفر نزان ساتل دویمه درجه صدا د هر حرام کار نزان ساتل چې کی پردې مال خوړلی دوکی کولی ناروا کارونه کولی دا ټول په تقوا کې داخل دي د تقوا خیرنۍ درجه دام ده د شکی او د شبهانات او سیزونو نظر ساتل مثال د جنت هغه چې دا غي وعده کړی شوی د پرهیزګارانو سره دا غي کې سلور قسمه نهرونه او دا غي تفصیل الله رب العزت ذکر کړي فیها انهار تدیک النهرون بی مما ان دوبونا غیر آسنن چې هغه به بدبویدار نه وي لکه دنیوي اوبو زن وقت دیر وقت د وجنا چه پاغی دیر وقت تیر شی پاغی کی بدبوی پیدا شی د جنت پا بو کی حس کسم بدبوی بنی وانحارن او دارنگ نحرون بی من لبنن د شودونا لم یتغیر طعمهو چه نبوی بدل شو خونداغی لکه دنیاوی شودو مانی وقت تیر شی نو پاغی کی رد و بدل راش و انهار او نور نهرون بی من خمر شرابنا لذت للشاربین خون بور کویس کن کتا و انهار نهرون بی من عسل دگبین مصفا چه صفا کڑی شوی بوی دا سلور کسم نهرون دیده کی قرآن پاک ذکر کل او د دغه تفصیل په حدیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړي. ورایو نهر ذکر کو چې دا به وی دوبو حدیث پاک کې راغلی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت و ينهار الجنه تفجر من جبل من مسك د جنت دانه هرونه بروانی کی دی او غر نه چې هغه به د مشکو غر وي نو پاوبو کې بخون لذت د مشکو او دامبر وي. دارنگی حدیث پاک کی راغلی چوانہار من لبن لم يتغیر طعمه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وئی لم یخرج من زروع الماشیہ دا شود بوی او د دې نهرو نه بوی خدا به د زناورو د تیونو د غلامونو نه نی روتی بلکې دا به قدرتی شود وی. دارنگی نهرو نه بوی د شراب او چخن بور کئ سکون کوتا یعنی داغی خن به بدنی داغی عاقبت بنا کارنی او دارنگی پاغی کی به نهرو نه وی د گبین او دام روایاتو کراغلی چی دغا شراب بسی حدیث مرفوع کراغلی لم یعصرها الرجال بی اقدامهم دا بخلق پلاس و خپو نچوڑ کری نی لگا دنیاوی شراب خلق جوڑی نچوڑی او نهرو نبید گبین صفانا نو مرفوع حدیث کراغلی لم یخرج من بطون النحل دا با دا مچو دا خیٹو ننی روتی قدرتی گبین بای قدرتی گبین بای. او صحیح روایاتو کی راغلی چی دیئے کہ دا مسند احمد حدیث تے حکیم ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما دا خپل والد ناوری دلی زما والد سیبوی چی ما اوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی فرمائے لی فی الجنت بحر اللبن و بحر الماء و بحر العسل و بحر الخمر پا جنت کی یولوی سمندر دو شودو بھئی یولوی سمندر دو بو بھئی یولوی سمندر دو گبین بھئی یولوی سمندر دو شراب بھئی او بیا بداغین وار وار نہرونا روانی او دغا حدیث امام ترمیزی رحم اللہ ہم ذکر کرے ویلی دی وقال حسن صحیح چدا حدیث سندن صحیح دارنگی نبی علیہ السلام فرمائلی حدیث صحیحہ کی راغلی اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوه الفردوس فإنه اوسط الجنہ وآل الجنہ ومنه تفجر انہار الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائلی چکل غواری دا اللہ ننو جنت فردوس غواری اللہ دی مونگتا جنت فردوس راکی پخفل رحم و کرم نزمونگا پا عمالو بانے وی کل چی غواری دا اللہ ننو جنت فردوس تے غواری زکدا پا تمام جنتنو کی بہتر او درمیان جنت تے او دی جنت فردوس نا دا نور جنتنو نہرو نبروانی دا نور جنتنو نہرو نا آغا دا دی نبروانی. دارنگی حدیث پاک کراغلیو چی نبی علیہ السلام تا وفد راغلیو پدی وفد کی لقیت ابن عامر رضی اللہ عنہ ندیو ایمان نبی علیہ السلام تا ہوئی چی دا اللہ حبیبت خو جنت تا ورغلی نسر پکیو کد زکر نبی علیہ السلام پا گنو مکو کی پخپل استرگ مبارکو جنت کتلی نبی علیہ السلام ہوئی علا نہار عسل مصفہ پاغی کی دصفا ستر گبین نہرو نری پاغی کی ولی دی دشراب پاغی کی سردردے بنی داغی پسکلو کی خپی مانتیا بنی پاغی کی ولی و نہرو ندی دشودو چی داغی خون ببدلی گی نا. دارنگی دا اللہ حبیب ورتوی وادواج متوہرا دا سلور نہرو نے ذکر کل وی پائے کی بی بیانی دی پاکی نو ایماوی اولنا فی ها دواجن مونگ لبدی کی بیبیانی ویاو الصالحات للصالحین نیکان بیبیانی دا نیکان و خاوندان دا پار بیو. دارنگ حدیث پاک کی نبی علیہ السلام دا دغ جنتونو ذکر کرو دی مقام کیم دغ سلور جنتونو ذکر کر مثل الجنت اللتی مثال دا جنت حغا اعد المتقون چه وعده کلی شوی دا پرزگارانو سرا فیها پدی جنت کی انہار و نہرون وی مما اندوبونا غیر آسنن چغی کی سبنی بدبویداری بنی او دا نہرون دیو دا چنو ذکرم قرآن پاک زیف زیکڑے کلوی پدی کی یو چینا دا چه کافور نمی دے کلوی یو چینا دا تسنیم نمی دے کلوی یو چینا دا چه دا غی سلسبیل نمی دے مختلف قسم چینی ذکر کری وانہار نو پدی کے نہرون بئی من لبن اند شودونا لم یتغیر طعمه چنبوی بدل شوے خوند آغی داغی خوند بکل بدلی گینا وانہار نو نہرون بئی من خمر اند شرابونا لذت للشاربین خوند و لذت بور کئی سکن کو تاو دا روایاتو کی راغلی کم مسلمان چھے مسلمان لیکن دنیا کی شراب سکی دا حرام دی نو دے با آخرت کی شراب نسکی او دی شراب توی ام الخبائس پی گئی پا خبر بار دا تمام کلی تو جڑ ذکر دا شراب سر حواس او عقل کار پریزی نو بیا دیر دا سی دا بی حی او دا فحشا کارو نکی نو دی تسوی ام الخبائس او دا شراب بارک نبی علیہ السلام پا لسو کسانو لانت ویلے پاغی کی جوڑون کے خرسون کے راڑون کے سکون کے یو لس کسانے پکی برابر کری او نہرون بی من خمرن دا شرابونا لذت للشاربین خون او لذت بور کئی سکون کو تا وانہار نہرون بی من عسل دا گبین مصفا صفا کڑی شوینا ولہم او دی جنتیانو دا پارا دی متقیانو دا پارا فیہا پدی جنت کی من کل ثمرات دا ہر قسم میں اونا بھئی ومغفرتن او بخنا او بخشش بھئی من ربہم دا طرف درب دے دوینا اللہ بدوی تا بخششو کی او سیجی پدی زلکی تیری گنا بھئی روایاتو کی راغلی کل زلکی او خبر وطی رشی پا خلا بیویلی نی آشے با مخل موجود دی او پا جنت کی بول نشتا براز نشتا سمر پا منون خوراک بو کی وی داغی داز میدو دا علامہ بی دا دی ترخونو دا لان دی خوالا براشی او بوی بی دا مشکو انبرو گندے بس غطول خوراک با پاغی عذب شی پاغی کی ستلوال نشتا پاغی کی خوب نشتا پاغی کی بڑاوال نشتا پاغی کی اس قسم خبکان نشتا او دا زندگی اللہ دا اخپلو بندگانو تورکڑی دے دا پار دا چی دی کی دی دی انسانیت جو انتیر کی نو اللہ با جنت ورکی خپل خواہشات دباؤ کی پا خپل نفس و شیطان بان اخپا کی دی دا نفس و دا شیطان نمنی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق زندگی تیر کی کمن نو دغ صفتن والا جنتیان کی دی سی پشان دا غچا ہوا خالدن فی النار چی غیبا می شوی پا اور کی وسقو او سکول بشی پا غیبانے ما ان حمیمن او بگرمے دا سے گرمے او ببئی چکلے لئے اس کی فقط وع امعاہم ٹوٹے ٹوٹے بکی کلمی دا ہوئی اللہ دے پناہی تیرا کی دائی بسو کالا او بغواڑی نو دا جہنم سخت گرمے او ببا فرشتی پا کنڈو کی ور تراکت کی نو کلے چھ مخل رانج دی کی نو اللہ ویشوی لجوہ مخونا بطول ویلی شی اڈو کی بپاتی شی وخب اسوز بیا بیدے اس کی نا نو ملائک بے وی و ٹکی و پزور بے پیس کی نو دادر تیر شوی اللہ ویت جرعو ولا یکاد یسیغو گڈ گڈ بس کی زکا بڑیری ترویوی او ڈیری گرمی بھئی گرم شے او تریو شے سڑے پیو سانشیس کلے گڈ گڈ بس کی دارنگی داغی دا گرم والی او داغی دا ترخت والی دا وجنا نو چکل گوٹ تیر کی او دا مرائی نوی تیری گی ناو که پسختی تیر شی نو پا دی خیٹا که چه سمران دا موندی دا بخپوس رتول ارتاو شی کمن دی کی دیشی پشان دا غچا هو خالد فی النار چی غیبا میشوی پا اور کی وسقو ما ان حمیمن او سکول با پیشیو با گرمی فقط و امعاہو نو زری زری بکی ٹوٹی ٹوٹی بکی کل میر دوی نو قرآن پاک دا یو طرف تا بشارت ذکر کی یو طرف تا اللہ رب العزت دا تخویف ذکر کی چی دا سی سخت گرمی و ببئی اس اللہ رب العزت دا بشارت او دا وعید دا یری او دا زیری نفس دا منافقان یو حال ذکر کی ومنهم زنید دی منافقانونا من هاغ سوک دی استمیعو الیک چی وکی دی تاتا اے زما حبیبت چی قرآن بیانے دین بیانے نو دی راشی تالا وکی دی لیکن دا وگی خود لے دا احتیاج او دا ہدایت پا نیت نری یو سڑے دین تا وکی دی ہے کہ سور سور نیتو نی کلوی وارو کا چی سنگ دا سی خبر با کئی چیزی سے بدنامیو کم ندا سی سڑی تا پا جولے کی خیر نواکی انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار پا نیت دے او کلک سڑے وی دا دا اللہ کتاب دے زدیتا محتاجیم دیتا وکی دم ندا آغا پا جولے کی اللہ خیر چھئی او بشرت دی اللہ محافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لیکلی وی کم بیان کی دادری شرطو نچیوی ناغا سڑے دا مجلس نترغی پاسی نچی جولے بے دا خیر نڈک شوی نی یو خدا چھے کم دین بیانی کی زان ورط محتاج گنی دویم دیر نگوری چی داوی ان کے سوک دے و دا دسور عیبو ندی لیکم انگو تاسو غطول انسانانیو دا عیبو نو دا لگو و سوک دا دیرو ندکیو کدا یو بل عیبو نو لگورو نو سیوا دا پیغمبران نا انسانانو کی بے عیب سڑے نشنو بیا خود دین نو سوک بیانی یو دا ویون کی دا عیبو نو نبستر کے پٹے کاغد اللہ قرآن و دین بیانی او توی دا کی خدا عیب دے دا عیب انسان نکا انسان کے عیبو نوی سیوا دا انبیاء علیہ السلام نے انسانانو کی بے عیب انسان خونشت چاکے لگو چاکے دے یو دا ویون کی دا عیبونو نو دستر کی پٹکڑی او بل غوک با دیخی خود ازل غوک توجہ سر بناستی نبیاء دا قرآن جو لئی دا خیر نڈکی گی چکل غوک کے دی منافقانو چونکی پا دغا نیت غوک نکی خو نو اللہ وی ومنہم زنید دی منافقانو نا مناغ سوک دی استمیعی لیک غوک کی دی تاتا او دا غوک کی خود لی پا کم طریقہو نو روح المانی لیکلی دام کی دیشی چی دا غوک دی استحضا او دا ٹوکو دا وجہ نئی خیق دا غوک دی استحضا او دا ٹوکو دا مسخرو دا وجہ نئی خیق وی ومقصودهم من ذالک الاستحضا مقصد پدی کی استحضا حتی اذا خرجو من عندک کلچوزی دی من عندک دا مجلس تان اے زما حبیب دی او دا سے مبارک و بابرکت مجلس نلارشی قالو نوائی دی للذین آغا کسانو تا اوتو العلم چیتا علم ورکڑ شوی دی دا قرآن نو اہل علم و مومنانو تا منافقان وی ماذا قال آنفا دا سو اوی دی پیغمبر اس یعنی دا اس دا سوی دا دا استحضا پر طور بانوی ماذا قال سشے قال اوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنفا اس نو داوی یا طریقی دی استعلام دی یعنی داو سی سوی زکر دی اغیط پورا دا زڑو وگنوی خی نو یا استعلام دی تاوی لکزان پوی یعنی داو سی سوی او یا دا دی استحزاد وجنوی او تو العلم علم گورا دا قرآن و سنت کی چی علم ذکر شی نو دین گورا علم کم علم مراد دی نو علماء لکلی العلم ما جاء من فوق علم حاغ دے چی دا برا نراغ لے دا قرآن و سنت پر شکل کی بعد خلق دی نور سیزون تا علوم وی دا علوم ندی دا خوی چلو هنرز دا کولی علم دا قرآن و سنت پر اصطلاح کی سلو وی العلم ما جاء من فوق علم حاغ دے چی کم دا برا ندا اسمان نراغ لے دا قرآن و دا سنت پر شکل کی قالو وی دا منافقان للذین آکسانو تا اوتو العلم چی ورکڑ شوی دے علم ماذا سشے قال اوی دی پیغمبر آنفن اس دا اسی ردی پیغمبر سوی غوگی پورا نی دیخے او دے استحضا پا طور بانے غوگی خے اولائک اللذین دا حق کسان دی فبع اللہ چھے مہر لگول دے اللہ على قلوبهم ددی پزرور والے اللہ ول زل جنر لگولے نو کد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونتی ہے عظیم شخصیت دے اخلاص او دے درد نا ڈک بیان ورت کئی ہم اللہ چکم زل جرندل گولی وی دے نبی بیانم پہ اثر نہ کئی اولائک الذین تبع اللہ على قلوبهم دا ہوا کسان دی چے مہر لگول دے اللہ دے پزونو وتبعو او دے روان شوی دی احواہم دے خواہشات خپلو پسی دے دخپل خواہشات پسی روان دی دخپل طبیعت او خواہش پسی روان دی دے دے منافق حال ذکر کو چے دے قرآن تا غوگ نکی دی او کی دی نو دے استہزا پا طریقہ کی مومن لپکار دی چے کتاب اللہ دے زڑ پا غوگنو آنے دا دے مومن شان دے چے قرآن ور تا بیانو لیشی نو دے و سوچ فکر سرے او دا یادو ساتے چاچے قرآن سوچ او فکر سروا ری دو نو اللہ دے دی او ری دو سرسو وادی کری یو گر دا وادا دا اللہ وی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن چے لستیشی نو اے ایمان خاوندان غوکی نی او چپ شے رحم بدربانی کی دا دا اللہ وادا دا چه قرآن ویلشی و تاول وگی خی نو اللہ برحم کئی دارنگی رب العالمین دا مومنانو پا صفاتو کی ویلی سور فرقان نو لسم پارا کی در تطیر دی اللہ دا مومنانو صفتونو بیانی ویواللذین اذا ذکرو بی آیات ربهم لم یخرو علیہا سمم و عمیانا مومن بندہ دا اللہ تا چی قرآن بیانی گی دے بدرندو کنو گنتی نی بلکہ سوچ فکر سر بناسی سوچ و فکر سر بناسی نو قرآن پاک دا زلپ و گنو اور ایدل دا توجہ سر اور ایدل اللہ نا سوال کل چی قرآن سر ایدا سی واری چی دا زلپ و گنو بانی واری والذین دا منافقان و حال ذکر کو چی دا قرآن تا دا سی غک کی دیوز دا مومنان و حال ذکر کئی والذین حق کسان احتدو چی غیلار مندی دا جنت والذین حق کسان احتدو چی لاری مندی دا زادہم ہدن زیادوی اللہ دویلر نورم ہدایت اسیم لار مندی او دیخ مومنم دی نو چی قرآن واروی کل سلیو یا رزق خپویم او بار بار می داوری دیری وی چی ویوری نو زادہم ہدن نورم ہدایت سی واقعی کہ تپو ہے کہ قرآن دلزد دے کہ ہر سدے خود دی اور دل خیر نخالی نری والذین احتدو آغا کسان چلاری مندل دا نو دا قرآن اور دل زادہم ہدا زیادوی اللہ دویتا یا دا قرآن دیتا نورم ہدایت او دا قرآن دا اور دو سرا و آتاہم تقواہم ورکی اللہ دویتا پرزگاری دے دی قرآن چاہتے جی کینے کر نیو ظل بدربان اللہ رحم و کرم ہو کی او دا کتاب اللہ دے ہدایت کتاب را لے گلے دی کتاب سر چی حسن زان سولی او دی لناس دے او دی مجالسو کی رازی او شو کے دے چی قرآن وارم دغ خلق دے خیر نا اللہ خالی نپریزی قرآن سر ایمان زیادی گی دی سر ایمان سیوا کی والذین ہا کسان احتدو چلاری مندل دا زادہم ہدن زیاد بکی اللہ دیت نورم ہدایت و آتاہم تقواہ اور بکی اللہ دویت پرزگاری دی اور دا قرآن موجزہ دا چی سمرے وے نو دمر دا ہدایت لاری کلاوی سمرے وے دمر دا ہدایت لاری کلاوی بیا گو رئی سر نور دا مثل الجنت اللتی مثال او صفت دا جنت ہاوا اوعد المتقون چی وعدے کڑی شویدا دا پرزگارانو سرا دا جنت وعد دا پرزگارانو سرا دا چی دے پرہیز کئی شکل دا شریعت مطابق دے اخلاق معاملات غم او خادی ننگورا منگ دے اسلام دعوی کو خوش شکل دا شریعت نخلاف دے اسلام دعوی کو خوادم دی اندوانو پا طریقے غمون مد رواج پا طریقے دارنگ معاملات مقبل خوخی دیتا تقوانوئے مثال دا جنت حاغی اعد المتقون چی وعدے کڑی شویدا دا پرزگارانو سرا فیہا پدی جنت کی انہار النہر نبوی مما اندوبونا غیر آسن چغب بدبوی دار نوی وانهار النهرون وی من لبنن دشودونا لم يتغیر طعمه چنبوی بدل شوی خون داغی خون بے بدلی گنا وانهار النهرون وی من خمر شرابنا لذت للشاربین خوند و مزا و لذت بور کئی سکن کتا وانهار النهر نبی من عسل دگبین مصفا صفا کڑی شوینا ولهم اودلی متقیان و جنتیان دپارا فیها پدغ جنت کی من كل الثمرات دار قسم میون بئی و مغفرت نو بخنا و بخشش بوی من ربهم طرف رب دوینا کمن ندا جنتیان کی دیشی پشان داغچا هو خالد فی النار چغیب آمیش پراتوی پور کے وسقو اوسکول بشی پی مان حمیمن اب گرمے فقط امعاءهم نزری زریب کی کل مید دوی ومنهم زنید دوی نمنا سوک دید دی منافقاننا یستمعو الیک چه اے حبیبا وکی دی تاتا حتی تردید آخر جو کل چوزی دی من عندکا استاد خوانا استاد مجلس مبارکنا قالون وائدا منافقان للذین ها کسانو تاوت العلم چورکڑ شوید علم او بای صحابہ گورا وی کیا سڑی تا اللہ یو فضیلت ورکڑ و دے دعوو کی ندا سناروانر بای صحابہ نا چاہتا پوس کڑو اوت العلم سوک دی نو افلانے ابن عباس رضی اللہ عنہما ورطو ازم پا اوت العلم کی آغا گوائی دیا کسانو تا چورکڑ شوید علم ماذا قال آنفا سشے اوئی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسو اولائک الذین دعا کسان دی توبع اللہ علا قلوبہم مہر والد اللہ ددی پزرنو واتبعو احواءہم اور وان شوی دی دی دخپل خواہشات پسی والذین احتدوا کسان چلاری مندلدا زادهم هدى زیاد بکی اللہ دویت نورم ہدایت و آتاهم تقواهم اور بکی اللہ دویتا تقوا پر ازگاری دوی